Seni elden güzel severim, kıskanırım ben seni elden güzel. Hop ninnayı, ninnayı, gel oynayı, oynayı, senin için tek eylerim bütün bu dünyayı. Hop ninnayı, ninnayı, gel oynayı, oynayı, senin için tek eylerim büsbütün şu dünyayı. Hele hele. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Sevgili Levent Özmen'e ve Levent Özmen'e eşlik eden değerli saz üstadlarımıza, bağlamalarda Ferhat İnkaya ve Cemil Kayacı'ya, Nefesli'de Mikail Geçer'e ve Rebek'te, ben açılışta Kabak Kemane demiştim ama alışılageldiği için şimdi düzeltiyorum, Rebek'te Murat Vural'a ve ritimlerde Gökay Taş ve Cemil Altun'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ton masterimiz Levent Kent'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Programımızın İkinci bölümünde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Gözlerin aklım aldı, beni sevdana saldı. Gözlerin aklım aldı, beni sevdana saldı. Gönlüm asılı kaldı, zülfün telinden güzel. Gönlüm asılı kaldı, ah, zülfün telinden güzel. Hop ninnayı, ninnayı, gel oynayı, oynayı, senin için terk ederim büsbütün bu dünyayı. Hop ninnayı, ninnayı, gel oynayı, oynayı, senin için terk eylerim. Ah,